إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذل قصي الورك عد إسلامي الفرقان قضب دي سنة وحاكم ذا qarax iyo qasaar dhaliyay ayaa ciidamada ka tirsan dawladda federaalka lagula baxsaday deegaanada dhacdoolaadka magaalada Muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal weerar ku qaaday fariisin askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin gudaha magaalada Baydhabo in ka badan 30 askari oo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay dawladda magaalada Kismaayo taliyaha ugu sarreeya ciidanka Kenya iyo saraakiil kale ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka Kenya xanuunka kansarka ayaa ku soo badanaya deegaanada uu ka arimayo maamulka Puntland waxa amni xumi baahsan laga soo sheegayaa xaafado ay Soomaalidu ku badan yihiin oo ka tirsan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika haweenka ku dhaqan degmada Saako ee walaalada Islaamiga ah ee Jubada dhexe ayaa si qeyraysan kaga hadlay xasuuqa Yuhuuddu ka hayso walaalaha Falastiin dagaal u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda Kenya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas maamulka Yuhuudda ayaa weerar ku qaaday magaalo ka tirsan dalka Iran قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا كسود وذا وركي أرمسترن qarax iyo qasaar dhaliyay ayaa ciidamada ka tirsan dawladda federaalka lagula baxsaday deegaanada dhacdoolaadka magaalada Muqdisho ra ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la baxsaday goob ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee dawladda magaalada Muqdisho ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada qaraxa lagu weeraray ayaan halkaa ku dhaawacmay sidoo kale deegaanka tabeelaha Sheekh Ibrahim ee dawladda magaalada Muqdisho ayaa qarax lagula baxsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal toos ku qaadeen fariisin ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen magaalada Baydhabo ciidamada ku sugnaa xerada Makuudo ee magaalada Baydhabo ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faafahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha gaaray inta uu la yahay in ka badan 30 askari oo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday dagaalo ka dhacay dowladka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose faafahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar dagaal ay maalintii shalay ka dhacay deegaan noostaga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose kaasoo dhexmaray ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askar ka tirsan maamulka Jubaland oo ay diyaaradaha Mareykanka kor ka wardiyeenayaan isla markaana galbinayaan labada dhinac ayaa isku farasaaray deegaanka Wirkoy oo dhacdoleedka magaalada Kismaayo iyadoo rasaasta iyo qaraxyada laga maqlayo goobta xogga lagu kalsoon yahay waan ka helnay dadka deegaanka iyo ilo militari ayaa xaqiijiyay in ciidamada Jubaland muddo 3 goor lagu jabiyay dagaalka idaacadda London ee ku hadashay afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in 13 askari oo ka tirsan ciidamada Jubaland lagu dilay dagaalka iyadoo laga dhaawacay 18 kale waxayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka ka soo qanimisteen hub u badan qoriga AK-47 ciidamada shisheeye ayaa sanadihii dambe aad uga taxadarayay inay dagaal toos ah la galaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab si ay qasaarahooda u yareeyaan waxayna dagaalkooda ku soo ururiyeen inay adeegsadaan ciidamada dawladda federaalka taliyaha ugu sarreeya ciidanka Kenya iyo saraakiil kale ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka Kenya Maxamed Amiin ayaa ka waramaya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa shil diyaaradeed oo maalintii shalay ka dhacay gudaha dalka Kenya kaasi oo ay ku dhinteen saraakiil muhiim ah oo ka tirsan dawladda dalkaas taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka difaaca Kenya ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay shil diyaaradeed oo shalay ka dhacay bariga wadanka Kenya halkaasi oo ay kula dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka Kenya shilkan diyaaradeed ayaa gelinkii dambe ee shalay si gaar ah uga dhacay halka lagu magacaabo Koben halkaasi oo taliyaha ciidanka Kenya iyo xubno kale oo ka tirsan ciidankiisa ay kula dhacday diyaarad nooc qumaatiga u kacday oo ay wateen taasi oo la sheegay inay dhulka ku dhacday kadibna uu dab qabsaday saraakiil ka tirsan dawladda Kenya ayaa markii hore xaqiijiyay dhimashada 5 xubnood wargeyska da Star ee ka soo baxay dalkaasi ayaa dib ka xaqiijiyay dhacdada iyo geerida taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka Kenya, kaasi oo markii hore xaaladiisu hubanti la'aan ahayd balse dib laga xaqiijiyay geeridiisa. Wararka qaar ayaa sheegaya in taliyaha ay la geeriyoodeen 7 sargaal kale oo ka tirsan dowladda Kenya. Taliyahan dhintay ayaa da'diisa lagu sheegay 61 sano jir, waxaana uu taliska ciidanka Kenya ka mid ahaa 24-kii Abriil ee 1984. Diyaaradda uu shilku ku galay ayaa waxaa la warinayaa in ay saarnaayeen 7 sarkaal kale oo ka tirsan ciidanka Kenya. Duuliyahay 4 kale ayaana loo badinayaa in ay la dhinteen jeneraalka. 10-kii Juun ee 2012-ka ayay ahayd markii sidan oo kale shil diyaaradeed oo noocan oo kale ah uu ka dhacay gudaha dalka Kenya, kaasi oo uu ku dhintay wasiirkii amniga Kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo ilaaladiisa ah. Waxaana shilkaasi uu ku soo beegmay bilooyin un kadib markii ay Kenya duulaan gardarro ah ku soo gashay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Xanuunka kansarka ayaa ku soo badanaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland. Tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali. Dhakhaatiirta magaalada Boosaaso ayaa sheegay in tirada dadka laga helay cudurka kansarka oo aad ugu soo badanaya magaalooyinka gobolka Bari. Cudurka, sida ay sheegeen dhakhaatiirta, ayaa ku socda si xawli ah iyadoo dad badan ay la ildaran yihiin. Dr. Cabdi Casiis Axmed Guure oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa ka warramay xanuunkaas iyo waxyaabaha badan laga qaaday iyo calaamadihiisa. Gaar ahaan Puntland ama Boosaaso markaynu joogno, kansarku wuxuu soo badanayaa. Waxaa kor u qaadmay alshan diagnostic ama waxyaabihii shay baaradii lagu baarayay kansarka, maadaama marka hore aan aad loo ogaanayn, laakiin markasta waa uu jiray. Waxaana soo kordhinaya dadka da'doodu aad u sarreysa oo koritaanka alshan da'da oo aad u weynaanaysa, marka waxay siyaadinaysaa markastuu waqtigu sii weynaado in la ogaado. Cayilka oo kale aadka u farabadahan baa siyaadinaya, genetic oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale, dabeecadaha aan wanaagsanayn oo kaleba iyaguna ziyaadinayna kansarku aad u soo bato. Sida qof dadkii oo cunno process gareysan ama sajal gareysan oo caagadeysan ama qasacadeysan cunaya, sokortii aad loo badsanayo, dufankii, cusbadii, sigaarka iyo tubaakada iyaguna ama u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sambabada keliya ee keena in kaad haysto oo kale ku sameysmo keliyaha ku sameysmo caloosha. Magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay Puntland ayaa waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ku soo badanayay cudurada halista ah, sida cudurka kansarka oo farabaan ku haya bulshada ku nool gobolka Bari. Waxaa amni xumi baahsan laga soo sheegayaa xaafado ay Soomaalidu ku badan yihiin oo ka tirsan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Sekeri Cumar ayaa faahfaahinaya. Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika isla markaana ganacsiyada kala duwan ku leh halkaasi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya dhac iyo dilal ku soo badanaya xaafada Meifa oo ka tirsan magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika. Qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ayaa iyagoo la hadlayay saxaafadda waxa ay ka warbixiyeen xaaladda amni xumo ay wajahayaan, iyagoona tilmaamay in toddobaad gudihiisa lagu dilay xaafadda ilaa iyo 7 ruux, kuwaas oo isugu jiray Soomaali iyo dadyow kale oo ka soo jeeda wadamo kale. Waxaana sidoo kale dadkani ay soo jeedinayaan talooyin ay suuragal tahay in looga hortago burcadda dhibaatada ku haysa Soomaalida halkaasi ganacsiyada ku leh iyo dadka la midka ah. Ayo yahay Sayid Maxamed Suufi Axmed oo ku nool wadanka Koonfur Afrika, qasatan jaaliyada Koonfur Afrika ee magaalada la yiraahdo Johannesburg ee Meyve xaafada la yiraahdo. Marka arintaas waxaan ka dhiiban lahaa fikir oo mootaqana muhiim ah oo aqligal ah, oo ah in dhalinyaradeenii booliiska la shaqeynayo oo security amniga qaabilsan in dib loo abaabulo, in wixii la siin karo jaaliyada mootaqana ay waxooda budgetkooda u diyaariyaan sidii looga hortagi lahaa la sameeyo, si looga tago oo xaafadan mataqana ay uga wareegaan haddii ay ku samoo guriga dadka dhibaateynaya, dadka u soo shaqeeyay wali maalmo ee tan in ka baaday ee amni darradaas oo dilal badan oo ku dhii magaalada Mayfair, khaasatan Johannesburg. Dilalkaas wali ba kuma dhe almost li qof wali ba ka dhamatay mudiyar oo ajnabi wal kale iska jira ee la dilay, wali kale jira biryaalku amni xumada oo zaid han saaidahay tawali baawarku meelad dhigti isla markii hor loo dhaaw taleefan qaadashada oo taran lahayna. Niga wariyahan waxaa jira dhib fara badan oo xaafadda ka jira, tuugadii baa sii badatay. Dhibkaana kulli waxaan u aragnaa waa dhib fara badan oo dad fara badan oo ay ku jiraan oo madow oo weerar ku soo qaada xaafadda. Waxaad moodaa in hadda dhibku uu jir jiray laakiin hadda uu ka sii daray. Hadda wiig gudihii baa laga yaabaa aan sida hadda aan filayo ilaa 8 qof, 6 qof, 7 qof meelahaas baan maqlay in la dilay, oo isugu jira Soomaali ku jiraan oo Pakistaani ku jiraan oo dad fara badan ay ku jiraan wadanka Koonfur Afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee laga soo calaamadeeyo dilalka iyo dhaca ay burcada Koonfur Afrikaanka u geysanayaan dadka Soomaalida ah iyadoo marar badan sidaan oo kale wadankaasi loogu dilay Soomaali badan oo halkaas ganacsiga ku laha hoggaanka ku dhaqan degmada Saako ee walaalada Islaamiga ah Jubada dhexe ayaa si qeyraysan kaga hadlay xasuuqa Yuhuuddu ka hayso walaalaha Falastiin faafahin ku aadan warkaas waxa soo jeedinaya Muhammad Qasim Haweenka ku dhaqan degmada Saako ee walaalada Islaamiga ah ee Jubada dhexe ayaa ka hadlay dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee Yuhuuddu u geysanayaan muslimiinta ku nool dhulka Falastiin Dumarkan oo si qeyra leh uga hadlay dhibaatada Yuhuuddu u geysanayaan muslimiinta reer Falastiin ayaa sheegay in ay dhibaatada la qaybsanayaan iyagoo sidoo kale sheegay in ay garab taagan yihiin muslimiinta Falastiin isla markaana ay diyaarinayaan caruurtooda si ay u difaacaan Masjidul Aqsa bay yiraahdeen xilli ay ka hadlayeen kumaadka aan kala harka lahayn ee Yuhuuddu ku hayaan muslimiinta Falastiin iyagoo dhanka kala fariin u diray dadka muslimiinta Yahudi Mareykan dhagartooda waa u jeedna waan aragnaa Ilaahay idinkiisu waxa Ilaahay idinka rajaynayna dhul gariir oo Ilaahay inuu idinku salido marka koowaad marka labaadna gacanta inuu Ilaahay idinku fidnaayo waan fidnaawi doontaa Yahudi adaa ku shalayn doona haduu Ilaahay yiraado adduunka aqrab shalayta idinka ku dambeynaya idinkii Mareykan iyo wixii idin raacsanba haqiiqatan waxa aan jeclaan lahaa maanta inaan meesh aan ka dhowahay wiilashan dhalay gabdhahan dhalay haqiiqatan Falastiin ayaan maxaal dhahayay u diri lahaa inay garabkooda ay noqdaan iyo waliba ragannada oo naqabo mujaahidiinta oo meel waliba ay joogaan oo u baaqayna Al-Quds nanta hawad inay dhahaan ay istaagaan insha Allah biidin Ilaahi Taala mid kale waxaan u leenahay Falastiin inay sabraan oo dulqaataan insha Allah Taala anagana waan idin soo gaari doonaa waqtiga noqoto إن شاء الله وأنا إذن كسو دون هاي قادمون يا أخصى أيانو لينها إن شاء الله هدو إلهي يرادو ميلاحا قالا دي إرداد ميل كستو إجوغان أو دواقيت كستا ميل إكتلس إرداد كستا علماء دي جوكتو إلهي كعبصد كر الدواقة كعية مسلمين تا داتك أبوانين تا ونن جوغون ولايات كإسلام كا kaa dhimasho wax ay ka dhibeysa malahan ka ameel kasta ka ka fadhiga in anaga dhan waxaan wada sugaayo walaalka goor uu la gooray waxa way adigana uu ku sugaya dhibaatada loo geystay adigana way ku sugeysa qof kasto muslim waxaan leeyahay ka ka fadhiga fadhino ma yaalo ilaahay subhana taala waxaan ka baryaya meel kasto dawaaqid jabaabirada oo maxaan ku raahday caalamul islaam heesato ilaahay subhanahu ta'ala waxa way anaga ii sheegay cibaadooyinkiisa iyo arimiisa markii aan ka cuslaanay darteed iyo dhibaatooyinkii dunuubteena darteed noogula salaaday inuu ilaahay subhanahu ta'ala afka ciidda u geliyo inuu ilaahay subhanahu ta'ala dumiyo ilaahay oo rabbi uu dumi ilaahay oo rabbi walaalena falastiin waxa way dhibaatada heesato ilaahay ka kor qaad ilaahay waa dad muslimiina waxa way ilaahay dhibka heesta kor qaad muslimaanahay dadka muslimiinta waxa mideeya tawxiidka waana hal jasad sida uu noo sheegay nabiga sallallahu alayhi wa sallam jasadkaas oo hadii qayb xanuusato qaybta kale la qaybsanayso dagaal u dhaxeeyay ciidamada wada tirsan dawladda Kenya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas maxamed ciise ayaa ka waramaya wadanka Kenya ayaa waxa ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamada wada tirsan dawladda Kenya ciidanka Kenyaanka ayaa ku dagaalamay gudaha wadankooda dagaalka ayaa niyimid kadib markii in ka badan 10 askari oo hubaysan oo military ah ay soo weerareen saldhigga booliska Ladwar waxayna ay rabeen inay xabsi ka sii daayaan 4 askari oo laga xiray 4 askari oo KDF ta ka tirsan ayaa weli ku xiran saldhigga booliska Ladwar waxaana lagu eedeeyay falal la xiriira tooganimo iyo dhac khasaar nafeed lama soo sheegin balse dawladda Kenya ayaa sheegtay inay xirtay saraakiisha falka ka dambeysay dhacdadana waxay ka dhacday ismaamulka Turkana wadanka Kenya ayaana waxa ku badan qalalaasaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqan maamulka Yuhuuda ayaa weerar ku qaaday magaalo ka tirsan dalka Iran silsilada qaraxya ah ayaa laga maqlay magaalada Isfahan ee dalka Iran kuwaas oo la soo warinayo inay ka dhasheen duqeymo oo maamulka Yuhuuda ku garaacay magaaladaas Xukuumadda Shiicada ah Iran ayaa sheegtay in nidaamkooda difaaca hawada uu ka hortagay sawaariqda ah ee Yuhuuddu soo tuureen kuwaas oo beegsaday deegaano dhowr ah oo ka tirsan dalka Iran. Weerarka kadib waxaa gabi ahaanba xirmay duulimaadyadii ka baxayay magaalooyinka Tehran, Isfahan iyo Shiraz ee dalka Iran iyadoo ay xusid mudan tahay in magaalada Isfahan ay ku yaalaan xarumo lagu sameeyo hubka nuklearka ee Iran. Duqeymahan ayaa u muuqda kuwa uu maamulka Yuhuuddu kaga jawaabayo weerar ay dhawaan xukuumadda Shiicada ah ee Iran ku qaaday kayaanka sahyooniga ah warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa.